أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم, کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ ہی سے مانگو, مجھ سے مانگو, میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو, تمہاری التجاؤں کو, تمہاری پکار کو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اپنے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی میں نے آپ پر جو ہے کافی سارے احسانات جو ہے وہ کیے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم اللیل, جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات, لتسکنوا فیہ, اس لیے کہ آرام کرو تم فیہ اس میں, والنہار مبصرا, اور دن مبصرا روشن دیکھنے والا. ان اللہ لذو فضل, یقیناً اللہ بڑی فضل والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثریت لوگ لا یشکرون, شکر ادا نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم, کہ بنایا ہے تمہارے لیے, بنائی ہے تمہارے لیے رات کو, مقرر کیے ہیں تمہارے لیے, ٹھہرائی ہے تمہارے لیے رات کو, لتسکنوا فیہ, اس لیے کہ آرام کرو تم اس میں. رات جو ہے اللہ نے آرام کے لیے جو ہے بنائی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی دینی کام نہ ہو, قرآن کی درس و تدریس نہ ہو, اسی طرح جو ہے کوئی مطالعہ نہ ہو, تو فضول بات چیت اور گپ شپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اور علماء کرام نے جو ہے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الفاظ سے منع فرمایا جن الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیائی یعنی زنا سے منع فرمایا ہے. بخاری میں باقاعدہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ سے منع کیا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے حکمت یہ ہے کہ رات کو جتنی جلدی ہو سکے ایک آدمی اگر سوئے تو صبح کی نماز کے لیے تو وہ ضرور بضرور اٹھے گا, اور اس کے ساتھ جو ہے اگر کوئی جو ہے کچھ محنت کر دی جائے کہ رات کو تہجد کے لیے جو ہے وہ اٹھا جائے, چار ساڑھے چار بجے پانچ بجے بھی اٹھ سکتے ہو, اور اسی اثنا جو ہے دو چار رکعت جو ہے وہ نماز بھی پڑھی تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی جو ہے وہ رات کو تاخیر سے سوئے, اس نے جو ہے یہ فیشن بنائی ہے کہ میں رات کو بارہ بجے تک جاگتا ہوں, ایک بجے جو ہے وہ جاگتا ہوں, فیس بک پہ حاضر ہوتا ہے, تو اس کے مقابلے میں کیا وہ جو ہے رات کو تہجد کے لیے جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ جو ہے صبح کی نماز کے لیے جو ہے وہ جاگ سکتا ہے؟ وہ اٹھے گا تو گیارہ بارہ بجے اس نے الارم لگائی ہوگی اور وہ جو ہے اس ٹائم جو ہے اٹھے گا. دیکھیں فطرت جو ہے وہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر ڈال, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں جو ہے آپ خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے جو ہے وہ نکلتے تو صبح سویرے جو ہے وہ نکلتے, نماز پڑھنے کے بعد جو ہے بلا کسی تاخیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نکل پڑتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے کہ میری امت کی خیر اور برکت جو ہے یہ صبح کے وقت ہے, کیونکہ بندہ جو ہے وہ پہلے پہل چلا جائے گا صبح سویرے, شام کو جو ہے وہ علل اعلان جو ہے وہ گھر پہنچائے گا بلا کسی تاخیر اور اسی طرح بلا کسی ناغے کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, تو رات جو ہے وہ کیا ہے, عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی, اس کے بعد جو ہے وہ رات شروع ہو گئی, ورنہ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ رات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ دو نمازیں جو ہے مغرب کی نماز اور اسی طرح عشاء کی نماز, یہ بھی رات کی نمازیں ہیں. تو عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے فضول گپ شپ, اٹھنا بیٹھنا اور اسی طرح جو ہے اور کام کاج جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کرنا, تو فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا, غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھونسلوں کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتی ہے, اور صبح جو ہے وہ الگ یعنی صبح پہلے وقت میں جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے, سارے پرندے جاگ اٹھتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا, اگر کسی کے گھر میں ہے جانور جو ہے وہ صبح سویرے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں, کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ جو رات یعنی دس بارہ بجے تک جو ہے وہ سویا ہے. فطرت یہ ہے, جانور جو ہے وہ فطرت پہ چلنے والے ہیں, انسان نے اپنی فطرت کو جو ہے وہ مسخ کر دیا ہے. تو جتنی زیادہ امراض ہیں وہ انسانوں میں ہیں, جانوروں میں امراض بھی توڑے ہیں, کیونکہ وہ فطرت کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں, ان کا سارا کام جو ہے وہ کیا ہے, فطرت کے مطابق ہے. خوراک جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ کھائیں گے, کوئی سبزی خور ہے تو وہ گوشت نہیں کھائے گا, جو گوشت خور ہے وہ جو ہے سبزی نہیں کھاتا, ہم تو ہر چیز کھاتے ہیں, مرکب کھاتے ہیں. اس کے مقابلے میں شہروں کے بجائے جو دیہات ہمارے ہیں, دیہات میں ایک چیز کھائی جاتی ہے, یا ساگ ہوگی یا جو ہے دال ہوگا یا اس کے مقابلے میں گوشت ہوگا, گوشت بڑے توڑے جو ہے وہ کھاتے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ انہی چیز سبزیوں پہ گزارا کرتے ہیں, مگر کھاتے ایک چیز ہے. تو دیہات میں جو ہے بیماریوں کی شرح کم ہے شہروں کے مقابلے میں, وہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ بدن بھی کس طرح جو ہے وہ برابر ہے, اسی طرح جو ہے وہ نظر ان لوگوں کی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, اور بھی جو ہے بہت سی جو ہے وہ کوالٹیز فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان کے اندر بہتری ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات, اس لیے کہ تم آرام کرو اس میں, یعنی کہ رات جو ہے وہ بنائی تم پرائی عورتوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے بکواس کیا کرو, یا اسی طرح جو ہے تم انٹرنیٹ کے سامنے جو ہے پوری رات گزارو, یا اور خرافات کے اندر جو ہے تم رات کو گزارو. اور دن کو اللہ نے بنایا مبصرا, روشن دیکھنے والا دن جو ہے یہ کام کاج کے لیے ہے. صبح اٹھ کر جو ہے وہ سونا نہیں ہے, جاؤ اور اسی طرح جو ہے وہ کماؤ, نیت کرو گھر سے باہر نکلو, دینے والا اللہ ہے یقیناً. اللہ لذو فضل, بڑے فضل والا ہے, بڑے احسان والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثریت لوگ جو ہے وہ ناشکر ہیں, اللہ کی تابعداری نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم, ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے. ذالکم اللہ, ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے. خالق کل شئ, پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. فانا تؤفکون, پس کس طرح تم بہکے جا رہے ہو, بہکائے جا رہے ہو, بٹک رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے, جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے. جسے مانگو تو وہ خوش ہوگا, جسے نہ مانگو تو وہ خفا ہوگا. مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوگا, نہ مانگو تو خوش ہوتے ہو. یہی صفات والا کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی آرام کرو اس میں, دن بنائی جو ہے وہ روشن منور بنائی اس میں جو ہے کام کاج کرو. انہی صفات والا تمہارا پروردگار ہے. خالق کل شئ, پیدا کرنے والے ہر چیز کا, خالق ہر چیز کا اللہ ہے, باقی سارے کے سارے مخلوق ہیں. پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, باقی سب کے سب جو ہے وہ مخلوق ہے. مخلوق نام ہے عجز اور انکساری کا. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا. نہ آسمانوں میں کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہ زمین پر اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ پہلے زمانے میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ موجودہ زمانے میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ آئندہ تا قیامت اور قیامت کے بعد کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فانا تؤفکون, پس کس طرف تمہیں, پس کس طرف تم بہکائے جا رہے ہو. افق کے معنی یہ ہے کہ کسی کو جو ہے کسی کو پیچھے سے جو ہے وہ لات مارنا, اس کو عربی کے اندر افق کہتے ہیں. کس نے جو ہے تمہیں پیچھے سے دھکا دے دیا, لات دے دی, کہ رحمان کے راستے کے بجائے تمہیں شیطان کے راستے پہ ڈال دیا. کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اس طرح بہکائے جاتے ہیں ان لوگوں کو, اس طرح بہکائے جاتے ہیں ان لوگوں کو, کانو بے آیات اللہ, جو ہے اللہ کی آیات پر یجحدون, انکار کرنے والے. اسی طرح بہکائے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے اللہ کی آیات پر انکار کرنے والے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے کہ مشرک کون ہوگا, عقیدہ کس کا تباہ برباد ہوگا جو اللہ کی آیات سے انکار کرنے والا ہوگا. وہ توحید کے مسئلے سے جو ہے وہ کیا, کزالک یوفکو, اسی طرح بہکائے جاتے ہیں مسئلے توحید سے, بہکائے جاتے ہیں کس سے, مسئلے توحید سے, کیونکہ گزشتہ آیت میں مسئلے توحید ہے. لا الہ الا ہو, کس لوگوں کو جو ہے بہکایا جاتا ہے, وہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات پر انکار کرنے والے. ابھی دلائل عقلیہ, پھر اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین, قرارن جائے قرار, قرارن جائے قرار, اپنی جگہ پر جو ہے وہ ساکن. قرار کے معنی کیا, جائے قرار, قرارن اپنی جگہ جو ہے وہ قائم, اپنی جگہ جو ہے وہ ساکن, کھڑی ہوئی. سما ابنا, اور آسمان چت. وصورکم, اور شکلیں دیے ہیں تم کو. فاحسن صورکم, پس کیسی خوبصورت بنائی ہے صورکم تمہاری شکلوں کو. ورزقکم من الطیبات, اور رزق دیتا ہے تم کو منت طیبات پاکیزہ چیزوں سے. ذالکم اللہ ربکم, ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے. فتبارک اللہ, پس خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے, رب العالمین, جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. اللہ رب العزت فرماتے اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم الارض, جس نے بنائی ہے ٹھہرائی ہے تمہارے لیے زمین کو, قرارن, جائے قرار, اپنی جگہ جو ہے قائم دائم. اور اگر یہ کہا جائے کہ سائنس, سائنسدان, سائنٹسٹ وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے. ایک جو ہے ان کی حرکت جو ہے اراؤنڈ دا سن ہے, جس سے جو ہے وہ موسم تبدیل ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک ارتھ کی جو یعنی حرکت ہے, موشن ہے, وہ اراؤنڈ دیئر ایکسس ہے, یعنی اپنے مدار کے جو ہے جو ایکسس ہے ان کے ارد جو ہے ان کی حرکت ہے. یعنی ایک جو ہے کیا ہے, اگر یہ جو ہے سورج ہے تو ایک ہے زمین, اگر یہ ہے تو زمین جو ہے وہ سورج کے ارد جو ہے چکر لگاتی ہے. یہ سفر جو کمپلیٹ کرتی ہے تو یہ کیا ہے 365, جس سے سال جو ہے وہ سال جو ہے وہ کیا, یعنی موسم اس سے تبدیل ہوتے ہیں, اور یہ کیا ہے 365 دن. اور ساتھ ہی زمین اگر سورج کے ارد گرد جو ہے وہ حرکت کرتی ہے تو ساتھ ہی یہ زمین اپنی جو اس کی محور ہے جو ایکسس ہے اس کے ارد, اس کے اندر بھی جو ہے وہ حرکت کرتی ہے. یعنی ساتھ ہی جو ہے وہ کیا گھومنے والی بھی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ حرکت کرتے ہوئے جو ہے وہ گھومتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ تبدیلی, یہ حرکت جو اس کے محور کا ہے, جو اس کے ایکسس کا ہے, یہ کیا ہے 24 گھنٹے پہ محیط ہے. اس سے جو ہے وہ دن رات کی یہ سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس سے جو ہے وہ دن رات کا یہ سما جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. جو سورج کے سامنے آئے تو اس پہ جو ہے وہ یعنی کیا دن ہوتا ہے, اور جو بیک سائڈ پہ آئے تو اس سے جو ہے وہ رات ہوتی ہے. وہاں تو زمین تو حرکت کرتی ہے. زمین کیا ہے؟ کیونکہ سائنس جو ہے یہ کیا ہے, مشاہدات کا علم ہے. سائنس جو ہے وہ کیا ہے, مشاہدات, آبزرویشن ہے. اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ آبزرویشن. ہاں کچھ اس میں سے وہ اس طرح بھی ہے کہ جو اس کے فینامینا کہتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ سائنس کے اندر بھی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ آبزرویشن اس کے ابھی تک جو ہے وہ یعنی لائق ہے کہ وہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ محتاج ہے کہ یہ آبزرویشن سے باہر ہے, فینامینا ہے, تصور ہے. کسی نے جو ہے وہ کہا ہے ایک بات, کہی ہے ایک بات. تو حقیقت تو یہ ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے. تو قرآن نے کس طرح کہا ہے, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا. تو یاد رکھیے, اگر زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرارًا, اپنی جگہ جو ہے وہ ساکن, تو یہ کس اعتبار سے اللہ نے کہا؟ انسانوں کے ذہن کے مطابق اللہ نے کہا ہے. زمین کو اللہ نے جو قرار کہا ہے کس اعتبار سے؟ انسان کی ذہن کے مطابق. کہ انسان کو تو زمین حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, اپنی جگہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ساکن ہے. اگر اسی طرح جو ہے وہ ہوتی تو یہ بڑے بڑے بلڈنگ اور یہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تو جہاں پر قرآن کے اندر اللہ نے قرار کا لفظ استعمال کیا تو انسان کی ذہن کے مطابق. ہاں سائنس کی جو بات ہے تو قرآن نے کہیں پر جو ہے اس پر اعتراض نہیں کیا ہے کہ نہیں زمین پہ جو کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے وہ کافر ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے جو ہے زمین کے حرکت کی جو ہے نفی کر دی ہو, بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نبا کے اندر, الم یجعل الارض مہادا. تو مہاد عربی کے اندر جو ہے جھولے کو کہتے ہیں. تو جھولا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو حرکت کرنے والی ہوتی ہے. وہ تو کیا ہوتی ہے؟ مویبل ہوتی ہے. وہ اسٹیشنری تو نہیں ہوتی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ساکن, بلکہ وہ تو کیا ہوتی ہے؟ وہ تو حرکت کرنے والی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ زمین کی حرکت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور یہاں پر جو اللہ نے لفظ قرار کا استعمال کیا ہے تو بہ اعتبار ذہن انسان کے, کہ انسان کو زمین جو ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ قرار. اپنی جگہ پر جو ہے وہ ساکن. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین قرارن ساکن, والسماء بنا اور آسمان چت, وصورکم اور شکلیں دی ہیں تم کو, صورتیں دی ہیں تم کو, فاحسن صورکم پس کیسی خوبصورت بنائی ہے صورکم تمہاری شکلوں کو. کیوں اللہ نے کہا فاحسن صورکم, تمہیں جو شکل دی ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا, انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, معزز بنایا. سورہ تین میں اللہ رب العزت فرماتے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو جو ہے ہم نے بڑی بہترین جو ہے وہ بناوٹ اور اسی طرح ساخت میں جو ہے ہم نے بنایا. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو جو ہے وہ اچھی صورت سے نوازا ہے. کس اعتبار سے کہا؟ یاد رکھیے ہر چیز کا سر جو ہے وہ نیچے ہے, ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے اس کا سر جو ہے وہ نیچے ہے. انسان کے سر کو جو ہے اللہ نے کیا بنایا, بالکل سیدھا بنایا ہے. ایک خوراک کی طرف جو ہے اس کا سر بھی نیچے نہیں ہوتا, سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ خوراک کی طرف بھی اللہ نے جو ہے وہ ہاتھ دیے. آپ پرندوں کو دیکھ لیجئے اور چیزوں کو آپ دیکھ, ان کے سر کو جو ہے وہ نیچے بنایا. جانور جتنے بھی ہیں ان کے سر جو ہے وہ نیچے ہیں, اور انسان جو ہے وہ کیا ہے, اللہ نے جو ہے خوبصورت ہاتھ دیے. ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے وہ چیز کو اٹھایا, درمیان میں جو ہے وہ انگلیاں دی ہیں, یہاں پر جو ہے وہ کیا دیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جوڑ دیا ہے, یہاں پر جوڑ آرام سے جو ہے وہ اٹھا کر کرین کی طرح, اور اٹھا کر جو ہے اس کو تم نے منہ میں ڈالا, سر کو آپ نے نہیں جھکایا. اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہے, وہ سر جھکا کے کھاتی ہے. دنیا کے لیے بنی ہے تو اللہ نے ان کے سر کو بھی دنیا کی طرف کر دیا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو انسان ہے تو اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے بنی ہے اور تم آخرت کے لیے بنے ہوں, کہ تم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ لگے رہو, اللہ کو جو ہے وہ خوش رکھو. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اقبال نے اچھی بات کہی کہ سب چیزیں جو ہے وہ تیرے لیے ہیں, تو اس کے لیے نہیں ہے, تمہیں تو اللہ نے جو ہے اپنی ذات کے لیے بنایا کہ تم دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کو خوش کرو, اللہ کی مان کر جو ہے وہ چلو, اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اپنے مہمان خانے میں تمہیں داخل کر دے. تو تمہارے سر کو جو ہے اللہ نے سیدھا بنا دی کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے گا, اس کو میرے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے آپ نے نہیں جھکانا ہے. تو کیا وہ سر ذلیل نہیں ہوا جو قبر کے سامنے بھی جھکا, پیر کے سامنے بھی جھکا, زندہ اور مردہ کے سامنے بھی جو ہے وہ جھکا؟ تو کیا جو ہے وہ سر ذلیل ہوا کہ وہ معزز ہوا؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو کہا جائے فاحسن صورکم, اس قابل ہے کہ کہا جائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ اللہ نے تو اس کو خوبصورت بنایا, کیوں بنایا تھا کہ میں نے سوا سر کو نہیں جھکائے گا. تو جب اس نے جو ہے اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جو ہے وہ سر جھکایا تو کیا ہوا, اس نے تو اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو اسی وجہ سے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مشرک, اس نے اپنی بے عزتی کر دی, اللہ کی بے عزتی کر دی, تو اس کو بخشنا نہیں ہے. جہاد کا حکم انہی لوگوں سے ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے ماں سوا باقی گناہوں کے چانس ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا بغیر توبے کے, اور کبھی اللہ رب العزت فرما دے وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, جس نے شرک کر دیا جنت کو اللہ نے اس پہ حرام کر دیا, اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا دیا. بخاری میں حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ, جو اسی حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا, یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے فاحسن صورکم وصورکم, فاحسن صورکم, یا تو خوبصورت اسی اعتبار سے کہا کہ تمہارے سر کو اللہ نے اٹھا کر اٹھایا ہے, سیدھا کر دیا ہے, نیچے نہیں بنایا. یہاں جو ہے اللہ نے فرمایا فاحسن صورکم, ہر انسان جو ہے اپنی ذات کے اندر جو ہے ایک خوبصورت انسان ہے. دنیا کے اندر آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بدصورت کہنے والا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا, زبانی تو ویسے گپ شپ میں جو ہے وہ یار دوستوں کے ساتھ جو ہے کہ یار تم تو بڑے اچھے ہو, بڑے خوبصورت ہو, ہم تو اس طرح ہیں, ہمیں کون لفٹ کرے گا, اس طرح کی باتیں کالج لائف میں جو ہے یہ باتیں کرتی ہو جاتی, مگر وہ تو کیا ہوتی ہے, صرف وہ گپ شپ میں جو ہے وہ ہوتی ہے. حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہہ دیا, وہ یہی کہے گا کہ مجھ جیسا جو ہے وہ کون بھی نہیں ہے. اگر افریقہ کے اندر ایک حبشی غلام, ایک حبشی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو کبھی بدصورت نہیں سمجھے گا, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا, سب سے خوبصورت جو ہے وہ سمجھے گا اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ نے فرمایا فاحسن صورکم. ہمارے ہاں جو ہے ایک واقعہ سمجھیے یا مثال ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کو جو ہے بادشاہ نے کہا کہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ بچے کو میرے پاس لاؤ. وہ گھومتا پھرتا رہا, ایک کو دیکھتا رہا تھا, دوسرے کو دیکھتا رہا, آخر کار جو ہے وہ گھر آ کر جو ہے اپنے بیٹے پہ جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ لگتی, تو اس کا بیٹا جو ہے انتہائی بدصورت تھا, کالا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہا, آخر کار اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا میں نے تو خوبصورت کہا تھا. اس نے کہا یہ ہے نا, اس نے کہا یہ کون ہے, اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا اچھا اچھا اچھا. تو ہمارے ہاں ایک محاورہ جو ہے وہ مشہور ہے, ویر شاخل تخبل زی خان خلق کاری, سمجھ آگے, کہ ہر بدصورت کو جو ہے وہ کیا اس کے باپ کی آنکھوں سے آپ اس کو دیکھیں, آپ تو اس میں نقطہ چینی کریں گے, اس کی ماں کے یعنی ترتیب سے آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو کوئی جو ہے وہ اس کے بیٹے کو کہے تمہارا بیٹا تو اس طرح ہے, یا اس کے باپ کو کہے تو اس کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا کہ نہیں اس سے جو ہے خوبصورت تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فاحسن صورکم صورکم فاحسن صورکم, تمہیں جو اللہ نے شکل دی ہے وہ کیا ہے, بڑی خوبصورت دی ہے. ایک وزیر تھا, فرد جذبات میں آ کر جو ہے بیوی ساتھ بیٹھی تھی, آسمان تلے جو ہے وہ گپ شپ لگا رہے تھے. بیوی کو کہا کہ اگر تم چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تم مجھ پہ طلاق ہو. بیوی فوراً جو ہے وہ اٹھ گئی. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہی جاؤ عالم سے پوچھو, تم نے جو یہ بات کر دی اس بات کے اندر جو ہے مجھے فرق نظر آ رہا ہے, میں تو چاند سے خوبصورت نہیں ہوں. وزیر کو بھی جو ہے بڑا دھچکا لگا کہ یار وہ عالمہ تھی, اس کو یعنی بات جو ہے وہ عجیب سی لگی. وہ صبح جو ہے علماء کے پاس جو ہے وہ گیا, ہر ایک نے کہا نہیں آپ کی بیوی چاند سے خوبصورت تو نہیں ہے. بات جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے شاگرد کے پاس آئے, اس نے بتا دیا جاؤ آپ پہ اپنی بیوی جو ہے وہ طلاق نہیں ہے. اس نے کہا کیوں, دلیل کیا ہے کہ دل مطمئن ہو جائے؟ اس نے کہا قرآن کے اندر اللہ نے چاند کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے چاند کو خوبصورت بنایا, سورج کے بارے میں نہیں بتایا کہ میں نے سورج کو خوبصورت بنایا, قرآن میں ہے تو انسان کے بارے میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, احسان کو احسن بنایا, احسن یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے, ایسے خوبصورت کسی کو نہیں بنایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ کی بیوی جو ہے آپ نے جو قسم اٹھائی بالکل ٹھیک ہے, تمہاری بیوی جو ہے وہ چاند سے جو ہے وہ کیا ہے, بڑی خوبصورت ہے. تو وہ مطمئن ہوا اور وہ واپس آیا. تو انسانوں اپنی قدر پہچانو, تمہیں جو سر اللہ نے دیا ہے تو اپنے لیے دیا ہے, تمہیں جو ساخ بدن سے نوازا ہے تو اسی طرح بنایا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے یہ نہ جھکے, غیر ارادی طور سے جو ہے یہ نہ جھک جائے. ارادتن جھکے گا, غیر ارادی طور سے نہیں جھکے گا. تو اللہ رب العزت فرم مجدد الابصاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں واقعی آپ نے تو پڑھا ہوگا, اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو ہے دین الہی کی بنیاد پڑی. اور یہ مبارک کے بیٹوں کا کمال تھا, فیضی اور ابوالفضل ایران سے مائگریٹڈ ہوئے, بڑے جو ہے وہ چالاک تھے اور بڑے ہوشیار تھے, وہ عالم بھی تھے, عربی لغت پہ جو ہے بڑا عبور تھا ان کو. آ کر بادشاہ کے جو ہے وہ مشیر بنے, یہاں تک کہ وزیر اعظم بنے, بڑا قرب حاصل کر دیا. دینی الہی کی بنیاد انہی دونوں کی وجہ سے رکھی. اور اسی طرح جو ہے وہ بادشاہ کسان کی بادشاہ جو ہے وہ زمین پر ذل اللہ ہے, اللہ کا سایہ ہے, تو اللہ کو سجدہ جائز ہے تو اس کے سائے کو بھی جائز ہے. یہ دلیل بنائی. ہر ایک جو ہے وہ آتا تو بادشاہ کے سامنے جھکتا. مجدد الابصاری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جو ہے وہ اس نے کہا نہیں, میں تو اس کے خلاف شروع کر دی اس نے. تو ملاؤں نے جو ہے جو درباری مولوی تھے انہوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ بندے جو ہے وہ بھیج دیا کہ ان کو لاؤ, کہ ہم شاگردوں کے سامنے قسم کھا کر کہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہے اور ابھی جو ہے یہ ویسے مخالف, یہ جو ہے خلاف کر رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہاں پر ایک سچویشن, یہاں پر کیا. تو جیسے اس کے پیچھے جو ہے وہ بندے کو بھیجا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے, بادشاہ تخت پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں, مولوی جو ہے وہ کڑے ہیں, تو سامنے جو ہے ایک دروازہ بنایا. دروازہ اس انداز سے جو ہے وہ بنایا کہ آدمی اس میں جو ہے وہ سیدھا ہو کے تو نہیں آ سکتا. بادشاہ سامنے جو ہے وہ بیٹھے, ضرور جو ہے وہ جس طرح کسی کے گھر میں جو ہے جو گیٹ جو بنے ہوتے ہیں دو پرشن میں ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا دروازہ بڑا, تو چھوٹے دروازے میں داخل ہونے کے لیے آپ سر جھکائیں گے نا. تو انہوں نے اسی طرح کی جو ہے ایک بات بنائی تھی, ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا تھا کہ یہ جو ہے ضرور بضرور سر جھکا کے اندر داخل ہو. وہ جیسے آئے دروازے کو دیکھ لیا, وہ فوراً سمجھ گیا کہ سارا منصوبہ جو ہے وہ بنا میرے لیے ہے. بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں, اسی طرح جو ہے مولوی بھی دیکھ رہے ہیں, مشیر بھی بیٹھے ہیں. تو عالم کو تو اللہ نے بڑی فراستیں ہوتی ہیں. فوراً جب اس نے اس کو دیکھ لیا تو فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ یہ ہے. تو بجائے اس کے کہ سر کو پہلے کرتا, پہلے پاؤں کو اردن کر دیا, بیٹھ کر جو ہے وہ پاؤں کو اندر کر دیا اور نیچے اتر کے نیک سی سٹریٹ جو ہے وہ کڑا ہوا. تو یہ جو ہے وہ عالم ہے, جو غیر ارادی طور سے جو ہے وہ کیا ہے, اللہ نے انسان کو اس طرح بنا کہ غیر ارادی طور سے اس کا سر نیچے نہیں ہوگا. اگر ارادی اقتدتن کے اعتبار سے کر دے, یا جو جس طرح ہم خدا کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور چیزوں کے سر تو غیر ارادی طور سے جھکے ہیں. جانور کو دیکھ لیجئے, پرندوں کو دیکھ لیجئے, ان کے سر جو ہے وہ کیا ہے, نیچے زمین کی طرف سجدے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاسن سورکم ورزقکم من الطیبات, رزق دی ہے تم کو من الطیبات پاکیزہ سے. جس طرح میں نے تفصیل کر دی پہلے اشارتن کہ ہر چیز مفرد کاتا ہے تم مرکب کاتے ہو, ہر چیز جو ہے وہ کیا مرکب جو ہے وہ نہیں کہتی, مفرد کھانے والی ہوتی, ایک چیز کھائے گی, یا سبزی خور یا گوشت خور. اور انسان جو ہے وہ کیا ہے, یہ گوشت بھی کھاتا ہے, سبزی بھی جو ہے وہ کھاتا ہے, اور چیزیں جو ہے وہ کچی کھانے والی ہوتی ہیں, ہم پکا کے کھانے والے, یہ بھی فرق ہے. کیا کھاتے ہیں ہم, پکا کے کھاتے ہیں, وہ کچی چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے والی. تو اللہ رب الطیبات, طیبات کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جو موافق بدن اور موافق دل ہوتا ہے, دل پہ بوجھ نہ ڈالے اور بدن کا جز بنے, بدن کو فائدہ پہنچائے, اس پہ اطلاق عربی کے اندر ہوتا ہے طیبات کا. ہر حلال چیز جو ہے یہ طیبات کے زمرے میں داخل ہے, ہر حرام چیز جو ہے یہ خبیث ہے, خبائث کے زمرے میں داخل ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو ام الخبائث کہا کہ تمام پلیتی اور گناہ کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے, اصل یہ شراب ہے. سمجھا گئی؟ تو جو چیز اللہ نے ربا کی ہے حلال کی ہے اس میں فائدہ ہے, جو حرام کی ہے اس میں نقصان ہے. شراب جو لوگ جو ہے وہ کھانے جو پینے والے ہوتے ہیں شراب, جوڑوں کی بیماری میں مبتلا, لیور سائروس ہوتی ہے ان کی, اس کا ہاضمہ جو ہے وہ خراب. اسی طرح جو ہے وہ کن ذہن ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے ان کی یہ جو مسل ہوتے ہیں, اسی طرح ان کی جو یہ گوش ہوتی ہے لٹکتی ہوتی ہے, اور بھی جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر ہوتی ہے, مختلف سائیڈ ایفیکٹ کا جو ہے یہ لوگ شکار ہوتے ہیں. خنزیر کو حرام کر دیا, یہ بے غیرت ہے. مردار کو حرام کر دیا, اس سے بدبو آئے گی, اس کو کھائیں گے تو بدبو, یہ انگریز نہیں, اس سے بدبو آتی ہے. روزانہ نہائے, تین مرتبہ نہائے, اسپرے بھی کرتے ہیں, قیمتی قیمتی, مگر اس کے بعد بھی ان کے بدن سے بدبو آتی ہے. کیوں؟ یہ مردار کھانے والے ہوتے ہیں. اسی طرح خنزیر جو کھائے گا اس کے بدن پہ جو ہے وہ کیا, ان کے جلدی, یہ خنزیر نہیں, اس کو جلدی امراض بڑے زیادہ ہوتے ہیں. جو کھانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی جلدی امراض زیادہ ہوگی, سکن ڈیزیز کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوگا. اسی طرح اور جتنی بھی چیزیں ہیں حرام ہیں اس کے اندر ضرور بضرور انسان کے لیے نقصان ہے, اور حلال جتنی بھی ہے اس میں سراسر جو ہے وہ بندے کے لیے خیر ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمائے ذالکم اللہ ربکم, ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے. فتبارک اللہ, پس خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ ہے, جس نے زمین بنائی, جس نے آسمان بنائے, جس نے تمہیں بنایا, جس نے تمہیں پیدا کر دیا, جس نے تمہارے اندر جو ہے خیر و برکت ڈالی, وہی اللہ خیر و برکت ڈالنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کی ابتدائی آیت جس کو آپ تبارک الذی کہتے ہیں, اسی طرح سورہ فرقان کی ابتدائی آیت, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرم سورہ رحمان کی آخری آیت. تو خیر اور برکت ڈالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ پیر خیر اور برکت ڈالے گا اور مرید ڈالے گا اور فلاں ڈالے گا اور فلاں, نہیں, خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. وہ الحی, یہ اللہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ, جس میں موت نہیں آئے گی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اعتماد کرو اس ذات پر, سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا, جس پر موت نہیں آئے, فنا نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کل شیء ہالک الا وجہ, سورہ قصص. ہر چیز ختم, ایک ذات خداوندی جو ہے وہ کیا, ہمیشہ رہنے والی. تو وہ الحی, یہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے, زندگانی ان کی اپنی ہے, کسی نے دی نہیں ہے, جب اپنی ہے کوئی چیننے والا نہیں ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے, باقی جتنے بھی ہیں خدا نے اس کو زندہ کر دیا. زندگانی اللہ کی آریتن دیا ہے, جب چاہے گا لے لے گا, موت پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا, موت پہ ہوگا, موت تاری کر دے گا, زندگی لے لے گا. اور اللہ سے کوئی زندگی چھیننے والا لینے والا نہیں, کیوں؟ ان کی زندگانی اپنی ہے. تو یہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. فدعو, پس پکارو اسی اللہ کو, فدعو پس پکارو اسی اللہ کو, مخلصین لہ الدین, اسی حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی پکار کو. الدین پکار, اطاعت, عبادت, کہ صرف ایک اللہ کو پکار, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر, یعنی کہ یا رسول اللہ مدد, یا پیر بابا مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, نو, کبھی نہیں, صرف کیا, یا اللہ مدد. فدعو مخلصین لہ الدین, مخلصین لہ الدین, خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی پکار کو. اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ پکارنے والے تو مجھے مکہ کے مشرکین بھی ہیں, مگر ساتھ لات منات کو نہیں چھوڑتے. تو اللہ کو کون سی پکار جو ہے وہ مطلوب ہے؟ مخلصین لہ الدین, صرف اللہ. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. کیا ہے؟ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. اس کے لیے جو ہے کیا خدائی کی تمام تعریف ہے.